בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג' הלכות פסח, הלכה ה'. עניין יציאת מצרים בכל דור ודור ובכל אדם, ועניין אכילת מצה. על פי המאמר, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, בסימן למדבב, עיין שם כל המאמר. כי יש 70 נפש בית יעקב, בחינת 70 פנים לתורה. בכל נפש מישראל יש לו שורש ב-70 נפש הנ"ל. כנגד זה יש 70 אומות. בכל אומה יש לה מידה ותאווה רעה שהיא מושרשת בהן, ויש תאווה כללית שכוללת כל ה-70 אומות, והוא תאוות ניאוף. שכולם מושרשים ומשוקעים בזאת התאווה. בכל נפש מישראל, קודם שיש לה איזו התגלות בתורה, מנסים ומצרפים את הנפש בגלויות של 70 אומות, היינו בתאוותיהן הרעות. ועיקר הניסיון הוא בתאווה הכלליות הנ"ל, שכשהנפש של ישראל נתנסה בזאת התאווה, זהו בחינת גלות של 70 אומות כנ"ל. ואז היא צועקת 70 קלין כמו היולדת. ואז כשמשבר זאת התאווה ועומד בניסיון, זוכה אחר כך להוליד התגלות התורה. ובשביל זה משה רבנו עליו השלום, שהוא כלל התורה, היה פרוש מכל וכל. ובלעם כנגדו בקליפה היה משוקע וכו'. גם יוסף הוא צריך לעמוד בניסיון וכו' כדי לזכות להתגלות התורה בחינת חוכמה ובינה. והתיקון של הרהורי זנות שבאים לאדם, שיאמר שמע וברוך שם, כדי לכלול נפשו ב-12 שבטי איכה על ידי קריאת שמע, שהיא בחינת מלכותא דשמיא, שהיא בחינת ים של שלמה שעומדת על 12 בקר. הוא מפריש את נפשו מנשמת ערב רב הבאים מאישה זונה שהיא שפחה בישה, תחול, עמד ערב רב וכו', עיין שם. אבל מישהו רגיל בערעור של התאווה הכלליות, הוא צריך גם להוריד דמעות בשעת קבלת עול מלכות שמיים. כי הדמעות הן ממותרי המרה שחורה, וכשמוריד דמעות נדחין המותרות, היינו התאוות ניוף הבאים מאחירת דמים של תחול, שהיא מרה שחורה, וחולל נשמתו במלכות שמיים וכולי, עיין שם. וזהו כלל גדול, כי מפי עליון לא תצא כי אם אור פשוט, אך לפי בחינת הכלי המקבל את האור, כך נצטייר האור בתוכו. אם הכלי הוא בשלמות, אזי נצטייר בבחינת ברכה, וכן להיפוך. כי אור הפשוט הבא מלעיל הוא בבחינת קמיץ וסתים, אך לפי בחינת הכלי המקבלים, הוא בבחינת צרש שנצטייר האור לפי בחינת הכלי. ועל כן כתיב בבלעם, הנה ברך לקחתי בקמץ, וברך וכולי בצרה. כי אפילו הלקיחה שהיא אז בבחינת קמיץ וסתים, היא בבחינת ברך. ראיה לזה, כי הוא היה רוצה להצטייר לפי בחינת הכלי שלו שהיא בחינת כללה, ולא היה יכול להשיב וכו'. וזה בחינת ברך ולא השיבנה. ומפני שהיה בשעת לקיחה בבחינת ברך, ומפני מה? לפי שהעיד עליהם הכתוב ברך, שישראל נקראו שבטי קו וכו', ועיקר שלמות הכלי, שהוא בחינת תפיסת המוכין שלו, הוא כפי תיקון הברית, ואז יכול לקבל ולתפוס התורה של הצדיק, כי נצטייר אצלו האור לטובה ולברכה, על ידי שלמות הכלי שלו, דהיינו תפיסת המוכין שלו, כפי התיקון הברית וכו', עיין שם כל זה בער היטב. א', וזה בחינת גלות מצרים, כי ידוע ומפורסם שעיקר גלות מצרים היה על פגם הברית, שהוצרכו 70 נפש של בית יעקב להתנסות ולהצטרף בגלות מצרים, שהיא בחינת גלות של 70 אומות. כי גלות מצרים כולל כל הגלויות של כל השבעים אומות, שכל הגלויות מכונים בשם מצרים. כי מצרים הם ערוות הארץ שטופי זימה. היינו כי הם בחינת הגלות הכולל של השבעים אומות. היינו בחינת התאווה הכלליות הנ"ל שהיא תאוות ניוף. שהמצרים היו משוקעים בה ביותר, נמצא כששבעים נפשות של בית יעקב באו בגלות מצרים, זה בחינת גלות הנ"ל המבואר במאמר הנ"ל. דהיינו גלות של כל נפש מישראל שצריכה לבוא בגלות של שבעים אומות. היינו בתאווה הכלליות הנ"ל שהיא בחינת גלות מצרים שהיו שטופי זימה. ובשביל זה גלות מצרים כולל כל הגלויות, מחמת שהיו משוקעים ביותר בתאווה הכלליות הנ"ל של שבעים אומות, שזהו עיקר הגלות כנ"ל. ועל כן גלות מצרים ויציאת מצרים היא בכל אדם ובכל זמן. כי כל אחד מוכרח להתנסות בתאווה הכלליות הנ"ל שהיא בחינת גלות מצרים. וכפי מה שזוכה לשבר התאווה הכלליות ולצאת מן הגלות של התאווה הכלליות של שבעים אומות, זה בחינת יציאת מצרים. וכשהנפש של ישראל באה בגלות הנ"ל, היא רמת שבעים קלין, כמו היולדת קודם הלידה. וזה בחינת ויצעקו בני ישראל אל השם, וישמע השם את קולנו וכולי, הנאמר בגלות מצרים שהיא בחינת גלות הנ"ל. היינו בחינת הקלין הנ"ל שצועקת הנפש כשהיא באה בגלות הנ"ל. ועיקר גלות מצרים היה כדי לבוא להתגלות התורה, כי אחר כך זכו לקבלת התורה בהר סיני, וכנ"ל במאמר הנ"ל. ב. ועיקר הגאולה הייתה על ידי משה שהיה פרוש לגמרי מהתאווה הנ"ל. גם ישראל היו גדורים מן העריות במצרים, ועל ידי זה זכו לגאולה. אבל אף על פי כן איתה, שעדיין לא היו כדאי להיגאל לולא חסדיו יתברך. כי המצרים היו אחוזים בהם כל כך עד שלא היה באפשר להם לצאת לולא חסדיו הגדולים ונפלאותיו הנוראים שעשה אז. ועיקר ההערה שבאה מלמעלה אז בליל פסח, שעל ידי זה נגאלו, נעשה שלא על ידינו כלל. היינו, כי מבואר במאמר הנ"ל שאור הבא מלמעלה הוא בבחינת קמיץ וסתים. רק כל אחד כפי הכלי שלו כן זוכה לקבל האור או להפך חס ושלום. ומחמת שהיה עדיין קודם הקץ ולא היו עדיין כדאי לגאול, כי עדיין לא נגמר כליהם בשלמות שהיו יכולים לקבל האור בבחינת מאורות מלא להיגאל על ידי זה, כמו שכתוב, ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך וכו', בדמייך זה בחינת גלות של התאווה הנ"ל שהיא באה מהדמים כנ"ל, כי אף על פי שהיו גדורים מן העריות כנ"ל, אף על פי כן עדיין לא נשלם לגמרי הצירוף שלהם, ועדיין לא נשלם כליהם לגמרי שיהיו רואים להיגאל, וכמבואר בכמה מקומות בפסוקים, שעדיין לא היו כדאי לגאול, כמו שכתוב, ואת ערום ועריה וכו', כי המצרים נתאחזו מאוד בכליהם, כי היו משוקעים בממתת שערי טומאה כמובן. ומחמת זה, אם היה נצטייר האור כפי הכלי, כנהוג תמיד, לא היו יכולים להיגאל, כי היה נצטער חס ושלום להפך, מחמת שהכלי לא היה בשלמות, מחמת תומת מצרים שנתאחזה בהם. וזה היה הנס והפלא הגדול שעשה השם יתברך עמנו אז, שהשם יתברך בעצמו ובכבודו ירד לגאול אותנו, כמו שכתוב, ועברתי בארץ מצרים וכו'. היינו שלא יתנהג עמנו בדרך הטבע, דהיינו כמו שמתנהג תמיד, שיורד אור פשוט מלמעלה ונצטייר למטה כפי בחינת הכלי של המקבל. רק הפליא חסדו ונפלאותיו עמנו אז, והמשיך האור מלמעלה בבחינת ברכה וטובה, בבחינת הנה ברך לקחתי הנאמר למעלה, שגם הלקיחה היא בבחינת ברך. וזה היה גם בעת יציאת מצרים, שנצטייר האור למעלה בבחינת ברכה. ועל כן אף על פי שנתאחזו טומאת מצרים בכליהם, לא נצטייר האור להפך חס ושלום, מאחר שירד מלמעלה בבחינת ברכה וטובה, על ידי זה נגאלו. כי זאת ההערה הגדולה שבאה מלמעלה בבחינת ברכה וטובה, הכניעה טומאת מצרים ונתארו כליהם על ידי זה ונגאלו. ג. וזה בחינת התארות הדל אלה, קודם התארות הדל תתא שהיה ביציאת מצרים כנ"ל, כמבואר בכתבים. כי תמיד צריכים לתקן מקודם הכלי שלו, וזה בחינת התארות הדלטטה, דהיינו על ידי שמקדש ומתאר עצמו, ועל ידי זה מתקן הכלי שלו. וזה בחינת התארות הדלטטה. ואחר כך יכול לקבל האור היורד מלמעלה שהוא בחינת התארות הדלאלה, כי אז יכול לצייר האור לטוב, כנל. אבל עכשיו בשעת יציאת מצרים לא היה אפשר להתנהג כן מחמת שהיו המצרים אחוזים מאוד בהם. ואם היה ממתין עד שיתארו כליהם לגמרי כדי לקבל האור כנל, לא היו יכולים לגאול כלל, כי היו נחזים בהם מאוד. ועל כן, הפליא השם יתברך עמנו ושידד המערכות והתנהג עמנו שלא כדרך הטבע, והוריד האור העליון בבחינת ברכה מלמעלה. אף על פי שעדיין לא נתאר לגמרי הכלי שלהם. ועד רבה, על ידי זה האור הגדול שירד מלמעלה בבחינת ברכה, על ידי זה נכנע ונתבטל תומעת מצרים ונתאר הכלי שלהם וזכו לגאולה. ד. וזה שאמר בלעם לבלק, הנה אברך לקחתי וברך ולא אשיבנה, שגם הלקיחה היה בבחינת ברך כנל. וזהו שאמר אחר כך, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל וכו'. ופרש רש"י, אפילו כשהם חוטאים לפניו בעבירה, אינו מדקדק אחריהם. היינו, כשישראל חוטאים חס ושלום ואז נתקלקל כליהם על ידי החטא, ואז יהיה האור נצטייר ממילא חס ושלום להפך כנל, אבל השם יתברך אינו מדקדק עם ישראל ועושה מהם לפנים משורת הדין. וכשנכשלים בעבירה חס ושלום, אז היו מוריד האור מלמעלה בבחינת ברכה, בחינת הנה ברך לקחתי, כדי שלא יצטייר האור להפך חס ושלום, על ידי שנתקלקל כליהם חס ושלום. וזהו השם אלוקיו עמו וכולי, כי תמיד השם אלוקים עמם, ומצייר כביכול בעצמו האור בבחינת ברכה. וזה בחינת השם אלוקים, כי השם הוא בחינת אור פשוט. אלוקים הוא בחינת צרה, בחינת ציור האור. היינו שהשם אלוקים עמו, היינו שכביכול הוא בעצמו מצייר האור לטובה כדי שלא יצטייר חס ושלום להפך על ידי קלקול הכלי מחמת שנכשלו באיזה עבירה חס ושלום. וזה שאמר אחר כך, כל מוציאה ממצרים. ופרש רש"י, שאמר לבלק, אתה אמרת עם יצא ממצרים, שיצאו מעצמם, כל מוציאה ממצרים. השם יתברך הוציאם ולא יצאו מעצמם. היינו, שבלק אמר שיצאו מעצמם, דהיינו כפי תיקון הכלי שלהם הייתה גאולתם, ועל כן אפשר לדקדק אחריהם ולמצוא בהם איזה פגם כדי להתאחז בהם ולקלקל כליהם כדי שיצטייר האור להפך. אבל באמת לא כך הוא, רק כל מוציאה ממצרים, דהיינו שהשם יתברך בעצמו הוציאם על ידי טעות הדלאלה בלי טעות הדלטטה. כי לא המתין שיצטייר האור לפי בחינת הכלי שלהם שהיא בחינת התארות הדלטטה. רק כל מוציאה ממצרים שהוא בעצמו צייר האור לטובה והוריד האור מלמעלה בבחינת ברכה כנל. בבחינת הנה ברך לקחתי כנל. ועל כן אי אפשר לקלקלם בשום אופן. כי אי אפשר לצייר האור להפך כנל בבחינת וברך ולא אשיבנה כנל. וזה בחינת עריכת אפיים שהשם יתברך מעריך אף אולי ישוב. וזה בחינת מה שהוא יתברך פושט יד לקבל בתשובה, והבא להתאר מסעין לו. היינו, כשאדם חוטא חס ושלום, ואם היה יורד האור כפי הכלי שלו, היה מצטייר האור להפך, בבחינת לא זכה וכו'. ואם כן, איך אפשר לו לשוב? אבל השם יתברך מלא רחמים ותשובה קדמה לעולם והבא להתאר מסעין לו. היינו, שכל אדם כשבא להתאר ולשוב בתשובה, אז השם יתברך ממשיך עליו האור בבחינת ברכה מלמעלה כנל. ועל ידי זה נתאר מתאומתו כנל וזוכה לשוב. וזהו הסיוע דלאלה, כי כשזוכה לשוב מחטאיו זהו בחינת יציאת מצרים כידוע וכנל. וזהו בחינת אכילת מצה על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, שנאמר ויופו את הבצק וכו'. כי מצה הוא בחינת מוכין גדולים מאוד הבאים מלמעלה. כי מצה הוא בצק שאין מניחין אותו להחמיץ, רק אופין אותו מיד ועד שהוא מצה קודם שבא לידי חימוץ, היינו בחינה הנ"ל, בחינת האור הבא מלמעלה שהוא קמיץ וסטים, שהוא אור פשוט שמצטייר תמיד כפי בחינת הכלי כנ"ל. ועכשיו נצטייר מיד למעלה קודם שירד להצטייר למטה כפי הכלי. וזה מצא שהוא בחינת אור גדול מאוד שממהרין לאפות מיד, כי נצטייר האור מיד מלמעלה קודם שבא לידי חימוץ. כחמץ הוא בחינת ציור, ששם יש שני בחינות, זכה נעשה לו שם חיים, לא זכה וכו'. כחמץ הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע שיש בו שני כוחות כנ"ל. כחמץ הוא בחינת ציור שמתחיל להתחמץ ולהצטייר. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, סימני חמץ כקרני חגבים. אבל מצא הוא בחינת שאופין ומציירין האור הפשוט בבחינת ברכה קודם שמגיע לכלל חימוץ להצטייר למטה. וב. ועל כן תמיד בכל השנה יכולין לאכול חמץ, כי יכולין גם למטה לצייר האור לטובה ולברכה על ידי מצוות התורה. וזה בחינת 10 מצוות הנהוגות בפת, הכל כדי לצייר השפע לברכה. כי האכילה בחינת שפע בחינת מוכין כמובן. וזה בחינת מתנות כהונה, תרומה ומעשרות, כי צריכין ליתן תרומה לכהן כדי להוציא הדגן מן הכללה שנתכללה האדמה על ידי חטא אדם הראשון, כמו שכתוב ארורה אדמה וכו'. ועל כן צריכים ליתן תרומה לכהן, כי הכהן יכול להמשיך האור הפשוט הבא מלמעלה, שהוא בחינת קמיץ וסטים, בחינת וקמץ הכהן, ולציירו לברכה. כי הכהנים בבחינת שמירת הברית, שעל ידי זה הכלי בשלמות, כמו שכתוב, ובריתך ינצורו, וכמו שכתוב, ברית כהונת עולם. וזה בחינת ברכת כהנים אצל שים שלום, כי הכהנים שהם בבחינת וקמץ הכהן, הם ממשיכין האור הבא מלמעלה שהוא קמיץ וסטים, ומציירין אותו לברכה על ידי ברכת כהנים. והעיקר הוא על ידי הכלי שלהם שהוא בשלמות, מחמת שהם בבחינת שמירת הברית כנ"ל. כי אצל הכהנים יש מצוות בקדושת הברית יותר מישראל, כמו שכתוב, קדושים יהיו, אישה זונה וכו' לא ייקחו. ועל כן ברכת כהנים אצל שים שלום, ועיקר ברכתם מסיימת בשלום, כמו שכתוב, וישם לך שלום. כי שלום הוא כלי מחזיק ברכה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. ועל כן על ידי זה ממשיכין הכהנים האור הבא מלמעלה, שהוא קמיץ וסטים, בבחינת וקמץ הכהן, הם ממשיכין אותו האור ומציירין אותו לברכה על ידי השלום, שהוא בחינת הכלי בשלמות כנ"ל. כי שלום הוא בחינת שמירת הברית, בחינת ענני נותן לו את בריתי שלום. זין. ועל כן מבקשין על החלום בשעת ברכת כהנים שיתהפך מרעה לטובה. כי כל החלומות הולכין אחר הפה. כי החלום הוא שמראין לו שיורד עליו איזה דבר לטוב או להפך חס ושלום. ועל כן עיקר החלום כפי המחשבה שבמוח, כמו שכתוב, חז ורשח על משכבך סליקו. היינו, כפי תיקון המחשבה מהמוחין שלו, שהוא הכלי שלו, כמו כן יורד האור עליו לטוב וכולי כנ"ל, וכמו כן מראין לו בחלום. ומחמת שעדיין לא נמשך הדבר למטה, רק שמראין לו בחלום, על כן כל החלומות הולכין אחר הפה. כי עיקר הכלי נגמר על ידי הפה ששם התגלות המוחין, בבחינת מפיו דעת ותבונה, ושם עיקר גמר בחינת הכלי. ועל כן על ידי הפה שהוא בחינת הכלי, על ידי זה יכולים לצייר האור כרצונו לטוב או להפך. ועל כן כל החלומות הולכים אחר הפה. ועל כן מבקשים על החלום בשעת ברכת כהנים, כי אז מציירים האור לטובה כנ"ל. ועל כן אז יכולים להפוך החלום מרעה לטובה, על ידי הכהנים שמברכין אז וממשיכין האור מלמעלה ומציירין אותו לטובה ולברכה על ידי תיקון הכלי, על ידי בחינת שלום, כלי מחזיק ברכה כנ"ל. וזה שמבקשין בברכת המפיל ואל יבהילוני חלומות רעיוני וחלומות רעים, ותהא מיתתי שלמה וכו'. מיטה שלמה זה בחינת תיקון הברית, בחינת מיטתו של יעקב שיצאו ממנה 12 שבטי עיקה, שהם בחינת מיטה שלמה כמובן בפירוש רש"י. ו-12 שבטים הם בחינת תיקון הברית, ועל ידי זה הכלי בשלמות כנ"ל, ואז החלומות מיושבים כנ"ל. וזהו, ואל יבעלוני רעיוני וחלומות וכו', ותהא מיטתי שלמה כנ"ל. וזה בחינת שמזכירים בתפילה שמתפללים על החלום, בשעת ברכת כהנים, את הפיכת קללת בלעם הרשע מקללה לברכה. כי זהו בחינת תיקון החלום שמציירין האור לברכה בבחינת הנה ברך לקחתי וכו' לכנ"ל. וזה בחינת מתנות כהונה, תרומות ומעשרות כדי להוציא הדגן מן הכללה כנ"ל על ידי הכהן, שהוא בחינת וקמץ הכהן, שהוא יכול להמשיך האור הבא מלמעלה שהוא קמיץ וסתים ולציירו לברכה כנ"ל. וזהו בחינת תרומה לכהן ומעשר ללוי. כי כהן הוא בחינת וקמץ הכהן, היינו האור הפשוט שהוא קמיץ וסתים. והלוי הוא בחינת צר, כידוע. כי כהן לוי ישראל הם בחינת חוכמה, בינה, דעת. נמצא שלוי הוא בחינת בינה שהוא בחינת צר, כמובן. ועל כן נותנים תרומה לכהן כדי להרים התבואה לשורשו שהוא אור פשוט בחינת וקמץ הכהן כנ"ל. ואז היא ממילא יוצא מהכללה מאחר שהרימה לשורשה שהוא אור פשוט, ואחר כך נותנין מעשר ללוי שהוא בחינת צרק כדי שיצטייר האור והשפע לטובה ולברכה. וזהו בחינת חלל הכהן שנותנין אחר כך לכהן מן הישא, כי אחר כך כשנעשה הישא, ואז היא מתחיל הישא להצטייר ולהתחמץ, על כן צריכים ליתן שנית מתנה לכהן, דהיינו חלה שהיא גם כן תרומה כדי להרים עוד הפעם את הישא לשורשה, לבחינת וקמץ הכהן, כדי שיצטייר האור לברכה. כי בעת שנעשה ישא יוכל הסתראך לחזור ולהתעורר חס לשלום. כי הם בחינת חמץ וסעור שאחיזתם בעת שנעשה הישא דייקה. כי אז עיקר הציור של השפע שבא מלמעלה. כי כל זמן שלא נעשה מהתבואה הישא, עדיין לא נגמר מעלתה. ועיקר הגמר בעת שנעשה פת, דהיינו משנתגלגלה הישא. ועל כן אז עיקר התעוררותם של הסתרא אחרא, כי הם מתעוררים אז דייקה בעת שמצטייר האור כדי לציירו חס ושלום להפך כנ"ל. ועל כן אז מתעורר חמץ וסעור שהם בחינת ציור, בחינת סימני חמץ כקרני חגבים, שזהו בחינת ציור האור כידוע למבין. ועל כן אנו חוזרים ונותנים מתנות כהונה עדיין וחלה לכהן, כדי להרים הכל לשורשו לבחינת וקמץ הכהן, כדי שעל ידי זה יימשך האור מלמעלה ויצטייר בבחינת ברכה. כי הכהנים יכולים להמשיך האור הפשוט מלמעלה ולציירו לברכה, שזהו בחינת ברכת כהנים כנ"ל. וזהו שכתוב אצל חלה להניח ברכה אל ביתך, להניח ברכה דייקה כנ"ל. וזהו בחינת ברכה תחילה וסוף, שמברכין על כל דבר, הכל כדי לצייר האור והשפע שהוא החיות שיש באותו הדבר, שנהנה ממנו לציירו לברכה. ועל כן צריכים לברך תחילה וסוף, כי בתחילה צריכים לברך קודם האכילה, כדי שיצטייר האור הנמשך מלמעלה, שהוא החיות של אותו הדבר, שיצטייר לברכה. ואחר כך, אחר האכילה, שאז נתפשט רוחניות המאכל לתוך המוחין, ונתוסף לו חוכמה ודעת על ידי האכילה, וכל אחד מקבל חיות ומוחין מהאכילה כפי הכלי שלו, כי אצל הצדיק נתוסף חוכמה ודעת על ידי האכילה, ולהפך, אצל הרשע נתוסף כסילות על ידי האכילה. ואף על פי ששניהם אוכלים בקערה אחת, כי הכל כפי הכלי, כי חיות האכילה נמשך ונצטייר אצל כל אחד כפי הכלי שלו, כפי תפיסת המוחין שלו לטוב או להפך חס ושלום. ועל כן אחר האכילה אז מתחיל המאכל להתברר ונמשך הטוב והמובחר אל המוח ונצטייר שם במוחו כפי תיקון הכלי שלו. על כן צריכים לברך אחר המזון כדי שיצטייר האור לברכה בעת שנמשך החיות מהאכילה אל המוח שהוא בחינת הכלי כנ"ל. וזהו בחינת ברכת המזון, וזהו בחינת ברכת הטוב והמטיב שאומרים בברכת המזון. ואומרים שלושה הטבות כדי שיצטייר האור לטובה ולברכה. ת. והנה, כל זה הוא בכל השנה אנו עוסקים תמיד לצייר האור לברכה על ידי התורה והמצוות. אבל עכשיו בשעת יציאת מצרים קודם קבלת התורה, ולא היו יכולים לתקן כליהם בשלמות בעצמם מחמת טומאת מצרים וכנ"ל, על כן אין אנו יכולים לאכול חמץ שהוא בחינת ציור, דהיינו שמציירין האור כפי בחינותינו, כפי תיקון הכלים שלנו. כי בהכלים נתאחזו המצריים כנ"ל והצטייר האור חס ושלום להפך. ועל כן החמץ אסור בבל יראה ובל ימצא, כי אז החמץ הוא בחינת כללה וכנ"ל. ועל כן אנו מוכרחים לאכול מצה שהוא בחינת חיפזון, כי אין ממתינים עד שיצטייר האור למטה וכנ"ל. רק שנמשך מלמעלה אור בבחינת ברכה, בבחינת הנה ברך לקחתי. וזהו בחינת מצה שנאפה מיד קודם שבא לידי חימוץ ובחינת ציור הנעשה למטה. כי עכשיו מקבלין האור מלמעלה בבחינת ברכה שזהו בחינת מצה שנאפה מיד וכנ"ל. י. וזה בחינת ארבע כוסות של יין. כי יין ניתן ב-70 אותיות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כשמכניעין התאווה הכלליות וזוכין לצאת מהגלות של 70 אומות, שהוא התאווה הנ"ל, שהוא בחינת יציאת מצרים, אזי זוכין להתגלות התורה שהוא בחינת 70 פנים לתורה כנ"ל, ואז יכולין לשתות יין שהוא בגימטריה 70, ונכנס על ידו לסודות התורה בבחינת נכנס יין, יצא סוד. ועל כן היין יש בו שני כוחות שיש להתורה, זכה נעשה לו סם חיים וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל על יין, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. כי הכל כפי הכלי, כפי תפיסת המוחין שלו. ומי שזוכה, דהיינו שהכלי שלו בשלמות על ידי שמירת הברית, אז היה יכול לשתות יין מאחר שכבר הכניע הרע של 70 אומות, ועל כן יכול על ידי היין לזכות להתגלות התורה, בחינת 70 פנים לתורה כנ"ל. וזה בחינת זכה נעשה ראש, היינו בחינת ראש ומוחין, דהיינו שזוכה למוחין חדשים בחינת התגלות התורה כנ"ל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אגברו חמרה דרדקה כי איך ידלמרו. אבל לא זכה נעשה רש, ואין עני אלא מן הדעת, כי מאחר שלא זכה ואין הכלי שלו בשלמות, על כן נתוסף לו טיפשות, כי נעשה לו סמוות חס ושלום כנ"ל. כי עיקר תיקון היין הוא כפי תיקון הברית, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. היינו, כשיש פגם הברית, אזי צריכים לפרוש מן היין, כי אי אפשר לשתות יין, כי אם כשתיקן הברית וזכה לצאת מן גלות מצרים, דהיינו מהתאווה רעה של 70 ומין, שהוא תאוות ניוף. ואז יכול לשתות יין שהוא גימטריה 70, ולזכות על ידו להתגלות התורה כנ"ל. ועל כן בפסח, בעת יציאת מצרים, מצווה לשתות יין כנ"ל. וזה בחינת ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה. כנגד ארבע מחנות השכינה שהם בחינת ארבעה דגלים שהם 12 שבטי איכה. שהם כנגד 12 בקר שמלכות דקדושה עומד עליהם, אשר שלושה פונים צפונה ושלושה נגבה וכו'. מכוון כמו ארבעה דגלים שהיו הולכים גם כן בדלת רוחות בדרום וצפון ומזרח ומערב. ועיקר תיקון הברית הוא על ידי 12 שבטי איכה, שזהו בחינת שמע וברוך שם כמבואר לאל. וזהו בחינת ארבע כוסות של יין שהם בבחינת תיקון הברית, ועל כן הם ארבע כוסות כנגד ארבעה דגלים שהם כנגד ארבע רוחות העולם, בחינת תיקון 12 בקר, שלושה פונים וכו', שעיקר תיקון הברית על ידי זה כנ"ל. י"א. וזה בחינת אכילת מרור, זה רמז למה שכתב שם רבנו במאמר הנ"ל, שעיקר התאווה היא באה מאכירת דמים הבאים מתחול, שהיא מרה שחורה. ועל כן צריכים להוריד דמעות בשעת קבלת עול מלכות שמיים כדי לצאת מהרהורים הנ"ל, משרגיל בהם חס ושלום, עיין שם. וזה בחינת מרור, זכר לוימררו את חייהם, היינו בחינת התאווה הנ"ל, שהוא בחינת מרה שחורה. ועל כן אוכלין עכשיו המרור כדי להמתיק ולהכניע ולשבר מרירות התאווה כנ"ל. כי מטבילין את המרור בחרוסת שהוא בחינת חס רות, כמובא בכוונות. חס רות זה בחינת מלכות דקדושה אישה עירת השם. כי רות היא בחינת אישה עירת השם שיצא ממנה דוד שהוא בחינת מלכות דקדושה. וזהו חס בגימטריה חיים כמובא, בחינת אישה עירת השם, שעליה נאמר ראה חיים עם האישה אשר אהבת. וזה בחינת תיקון הברית כנל, כי מלכות דקדושה בחינת אישה עירת השם היא בחינת תיקון הברית כנל. וזהו שמטבילין המרור בחרוסת להכניע בחינת מרה שחורה בחינת התאווה הנעל על ידי בחינת מלכות דקדושה וכנל. י"ב. וזה בחינת שביעי של פסח בחינת קריאת ים סוף. כי הים נקרא ל-12 קרעים, כמו שכתוב, לגוזר ים סוף לגזרים, כנגד 12 שבטי איכה. כי הרהורים הבאים על האדם הם בחינת מצולות ים, כמובא. והתיקון של הרהורים הם שמע וברוך שם, שיש בהם י"ב תיבות כנגד 12 שבטי איכה, כנל. ועל כן כשרדפו מצרים אחריהם והשיגו אותם חונים על הים, זה בחינת שתאווה הנעל, שהיא בחינת גלות של 70 אומין, בחינת גלות מצרים, רודפים אחר האדם. בפרט בית שבורח ממנה, שאז מתגברת ביותר כידוע. ואז מתגברים מצולות ים על האדם, דהיינו בחינת תירורים כנל. וכל זה מחמת שיצאו קודם הקץ, כי עדיין לא היו כדאי לצאת כנל. ועל כן רודפים אחרי האדם ורוצים להתגבר עליו בחינת מצולות ים שהם הרהורים כנל. והתיקון של ההרהורים שהם בחינת מצולות ים, מבחינת ים של שלמה מלכותא דשמיא שהוא בחינת שמע וברוך שם כנל. כי ים של שלמה עומד על 12 בקר שהם י"ב שבטי איכה. וזה בחינת קריאת ים סוף שנבקע הים ל-12 גזרים כנגד י"ב שבטי איכה, שעליהם עומד הים דקדושה, בחינת ים של שלמה. ואז נתגרשו ונתבטלו המים הזדונים בחינת מצולות ים, ויבואו בני ישראל בתוך הים דקדושה ביבשה. כי המים הזדונים מצולות ים בחינת הרהורים כנל, שרוצים להתגבר על ים דקדושה, דהיינו על ים החוכמה, כי עיקר אחיזתם בדעת האדם שהיא מבחינת ים החוכמה, כי כל הרהורים והמחשבות הם בתוך הדעת והמוח, ועכשיו נתגרשו ונתבטלו כל מצולות ים הנעל, ונשאר הים דקדושה עומד על 12 שבטי איכה. וזה הבחינת קריאת ים סוף ל-12 גזרים כנל. ועיקר קריאת ים סוף היה על ידי בחינת יוסף, שהוא בחינת שמירת הברית, כמו שכתוב, הים ראה וינוס, וינוס ויצא החוצה, כמובא. כי עיקר בחינת קריאת ים סוף היא על ידי בחינת שמירת הברית כנל. שהוא בחינת ים של שלמה שעומד על י"ב שבטי איכה כנל. ועל ידי בחינת יוסף שמירת הברית, בחינת וינוס החוצה, על ידי זה הים ראה וינוס, זה בחינת מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת, המובא שם במאמר הנ"ל. כי ההרהורים הנ"ל שהם בחינת מצולות ים, בחינת מלכות הרשעה, הם בורחים מלפני בחינת יוסף, מלפני י"ב שבטי איכה. ואזי נבקע הים כי נשאר הים עומד על י"ב שבטי איכה. ואזי יכולים י"ב שבטי איכה לעבור בו ביבשה, כי הולכים ועוברים בתוך ים החוכמה בלי מונע מהמצולות ים. ועל כן בשעה שעברו על הים נתגלה להם ים החוכמה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ראתה שפחה על הים וכו', כי נכנע שפחה בישה עמה דערב רב מלכות הרשעה תאווה הנ"ל. ואז גם מדרגות התחתונות מאוד של ישראל, אפילו השפחה של ישראל, הכל נכלל בקדושה מאחר שנתבטל שפחה בישה כנל. ועל כן ראתה שפחה דייקה על הים וכו'. כל זה ביום שישי לספירה וכו'. אף על פי שבליל פסח נמשך עליהם מערה גדולה כנל. אבל אחר כך, אחר יום ראשון, חוזרים לילך מדרגה לדרגה על ידי ספירת העומר, כמבואר בכוונות. היינו, אף על פי שבליל פסח נמשך עליהם האור מלמעלה בבחינת ברך כנל, אף על פי שעדיין לא תקנו כליהם בשלמות, אף על פי כן אחר כך נסתלק בחינת הערה זו, והם צריכים לקבל האור בהדרגה, דהיינו כפי תיקון כליהם בימי הספירה. כן, זוכים לקבל האור, הדעת, דהיינו התורה הקדושה ביום ה-50, שהוא חג השבועות. י"ג. וזה בחינת ממתת ימי הספירה כנגד ממתת אותיות שיש בקבלת עול מלכות שמיים בשמה וברוך שם, שהם כנגד ממתת אותיות שיש בשמות י' ב' שבטיקה. ועל ידי הספירה של אלו הימים שהם בחינת כלים, כי הימים הם בחינת כלים ומידות, על ידי זה יוצאין מתומה לתארה ומתקנין הימים והכלים כדי לזכות לקבל אור התורה בשבועות, בבחינת ברכה על ידי תיקון הכלים כנל. ועל כן ביום שישי לספירה שהוא בחינת יוסף, בחינת שמירת הברית, אז נבקע הים ל-12 גזרים כנגד 12 שבטי איכה שהם בחינת תיקון הברית וכולי כנל. י"ד. ועל כן אחר שבעת ימי הפסח הותר החמץ באכילה כמובא בזוהר, משל לבן מלך, כי אחר שקיבלו מצה אס ותה, יכולים לאכול חמץ עיין שם. כי בתחילה הוכרחו לאכול רק מצה שהוא בחינת האור הנמשך מלמעלה, בבחינת ברכה שלא על ידינו, בבחינת הנה ברך לקחתי כנל. ועל ידי זה יצאו ממצרים מטומאה לטהרה וזכו לבחינת תיקון הברית ונתקנו כליהם על ידי זה. ואחר כך בששת ימי הספירה נתקנו גם כן כליהם קצת וזכו לבחינת קריאת ים סוף ל-12 גזרים, שכל זה הוא בחינת תיקון הברית כנל. ואזי נתקנו כליהם ויכולים לצייר האור בבחינת ברכה. ואז יכולים לאכול חמץ שהוא בחינת ציור כנל, כי אז יכולים ישראל לצייר האור לברכה על ידי תיקון כליהם, ועל כן יכולים לאכול חמץ כנל. ועל כן בשבועות מקריבין שתי הלחם מחמץ דייקה, כי אז אנו מציירין האור לברכה ומקבלין התורה הקדושה בבחינת ברכה על ידי תיקון הכלים בממתת ימי הספירה כנל. ועל כן מקריבין אז חמץ דייקה שהוא בחינת ציור האור לברכה על ידי תיקון הכלים בממתת ימי הספירה כנל, ברוך השם לעולם אמן ואמן. תתוו. ועל כן אוכלין מצה שבעת ימים, כי כל יום כלול מעשרה, והם כנגד 70 קלין, כנגד גלות של 70 אומות שזכו לצאת ממנו, שזהו בחינת יציאת מצרים. וכל אלו השבעת ימים צריכים לאכול מצה, שהוא בחינת האור הנמשך מלמעלה בבחינת ברכה, כדי להכניע גלות של 70 אומין כנל, ולזכות לבחינת 70 פנים לתורה כנל. ועיין היטב כל המאמר הנ"ל המתחיל בקרוב עליי מרעים מרישא לספא, ואז מבוארים כל אלו הדברים על נכון.